Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Цены на паліва знізілі на 18%, тут раней яны выраслі на 50%. БНФ чарговы раз прайграў працэс аб высяленні з офісу на праспекце Машэрава. На 81-м годзе жыцця памёр беларускі пісьменнік Павел Місько. Адразу пасля навінаў. У працкай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. У Менску 20 гадзінаў. Сёння ў свеце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Кэтрын Эштон вітае рашэнне шэрагу краінаў далучыцца да абмежавальных захадаў еўрапейскага звязу ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. У дакуменце, распаўсюджаным сёння, гаворыцца, што Харватыя, Македонія, Чарнагорыя, Ісландыя, Альбанія, Сербія, Ліхтэнштэйн і Нарвегія пастанавілі прывесці сваю дзяржаўную палітыку ў адпаведнасць з пастановаю Рады Еўразвязу ад 23 траўня сёлета. Тады ў сувязі з прысудамі, вынесенымі экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэю Саннікаву і іншым прадстаўнікам апазіцыі і грамадзянскай супольнасці, ў чорны спіс Еўразвязу былі дададзеныя 13 прозвішчаў службовых асобаў Беларусі. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, што бралі ўдзел у працэсах па справе 19 снежня. Міністры заходніх і арабскіх краінаў сустракаюцца сёння ў аб'яднаных арабскіх эміратах на чарговым раўндзе перамоваў пра будучыню Лібіі без Муамара Кадафі. Пасяджэнне праходзіць пасля цяжкіх бамбаванняў НАТО сталіцы Лібіі Трыпалі. У сустрэчы бяруць удзел дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон, прадстаўнікі Францыі, Вялікабрытаніі і арабскіх саюзнікаў, у тым ліку Катара, Кувейта і Ярданіі. Заходнія прадстаўнікі заяўляюць, што рэжым Кадафі страціў легітымнасць, але сам Кадафі на гэтым тыдні паабяцаў заставацца ў Трыпалі жывым ці мёртвым. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Кіраўнік ведамства ААН у справе правоў чалавека Неві Пілэй заклікала ўлады Сырыі спыніць гвалт супраць насельніцтва і дапусціць у краіну камісію ў справе расследавання парушэнняў правоў чалавека. Выступаючы сёння ў Жэневе, Пілэй заявіла, што яе ведамства валодае інфармацыяй пра гібель на працягу 3 месяцаў больш як 1100 чалавек у выніку сутыкнення ўдзельнікаў антыўрадавых акцыяў з сіламі бяспекі. Згодна з гэтымі ж крыніцамі, каля 10 000 прыхільнікаў сірыйскай апазіцыі былі затрыманыя. Пілэй заклікала суседнія краіны адкрыць межы для ўцекачоў з Сырыі. Кароль Ярданіі Абдала II памілаваў больш як мільён асуджаных, каб адзначыць 12-ю гадавіну свайго ўзыходу на прастол. Памілаванне, абвешчанае ў сераду, датычыць парушальнікаў дарожнага руху і дробных злачынцаў, а таксама некаторых асуджаных за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту. Рашэнне прагучала на фоне працяглых вулічных акцыяў, якія адбываюцца ў Ярданіі кожную пятніцу. Пратэсты ў асноўным мірныя, дэманстранты настойваюць на эканамічных і палітычных рэформах. Колькасць ахвяраў кішэчнай інфекцыі ў Нямеччыне дасягнула 29 чалавек. Сёння смерць ад гэтага захворвання ўпершыню зафіксавана ў федэральнай зямлі Гесен. Акрамя таго, яшчэ 2 чалавекі памерлі ў Ніжняй Саксоніі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Гэтыя і іншыя навіны знойдзеце на нашым сайце.